vespre quan l'estiu obria els ulls. Per aquells carrers on tu i jo s'han fet grans, on vam aprendre a córrer damunt d'un pam de sorra, s'alçava una foguera per Sant Joan. Llavors que un tros de fusta era un tresor, i amb una taula vella hi érem rics. Pels carrers i les places anàvem de casa en casa per fer-ho cremar tota aquella nit. De Sant Joan, de Sant Joan. I érem quatre trinxeraires, no en sabíem gaire de les llàgrimes que fan que volti el món. Anàvem entrant a la vida, mai una mentida no ens calia i res mossèn robava el son aquelles nits de Sant Joan. Els anys m'han allunyat del meu carrer i s'han perdut aquells companys de jocs. El boi el que fa nasa, com si qualsevol casa sembla que tot ho hagués cremat el foc. De Sant Joan, de Sant Joan. I ara, aquesta vesprada, una altra vegada veig els nanos collint llenya pel carrer corrent. Els crido i em mirem com es mira un cuc estrany i passager aquesta nit de Sant Joan. Doneu-me un tros de fusta per cremar, o la prendré d'on pugui com ahir. Com si no n'hagués d'altra, jo ha sigut com vosaltres, no vull sentir-me vell aquesta nit. Que un tros de fusta torni a ser un tresor i amb una taula vella sigui ric. Pels carrers i les places aniré de casa en casa per fer-ho cremar tota aquesta nit.